الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وفتح الله به أعينا أميا وآذانا سما وقلوبا غلفا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه أن يصلح أحوالنا في الدنيا والآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يعيذنا من سوء الخاتمة، وأن يجعل دارنا وقرارنا يوم القيامة الجنة، وأن يعيذنا من دخول النار. وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. أن يتي الله تبارك وتعالى أم تاتك مؤجر مكنا مؤجر جدين وني يفتاد إتمة أم تاتك كانك وني sewnu da en kam yere makko e kayur me ne makko e kayidu gol en o holli en pewal sew wada nanen dum ala wa dum wadan den dum ka do leede no won do wo won do kay kare ala ma de Allah tabaaraka ta'ala yidi ne don ko ka do dina o holla tamo ko dum o faamin tamo o yidi na e makko ala ma ne kadi ne don konta hay fusko jaaso do ka Allah subhanahu wa ta'ala hay fu mo konti go dum kayin da ben ko taw gol mo ko ala haje kado dino itake kado dina dun ko ala mande al khizlan wa tamsil basira wana shaykh abdul rahman al akhdari da ma kire kada firma al akhdari wanda ma dun hina jaya al khizlan wa tamsil basira tagol jonne tabaraka taala andina li makado dina makko holli wanda ma anta lasta min allah fi shay'in akunta fuskama sida kontuno goɗɗum ka makko ko ka dina makko o teddinayno ma o hollama o jonnama. Arande ɗum ɗon feƴƴi torande nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe sahabaɓe maɓɓe fou ɓe kalarɗo ɓawa maɓɓe hino eto jokkitugol batte maɓɓe rewtay koɓe rewno wurnita koɓe jokkuno ha ñande Allahu tabaraka wa taala roni leydi e kammu toriɗen Allah subhanahu wa taala moƴƴin alhaaliji meɗen aduna e lahara. Toriɗenmo kanko Allahu tabaraka wa taala yo artifi en battane moƴƴo e danda en battane bonɗo. Toriɗenmo kanko Allah subhanahu wa taala yo waɗu werde meɗen ñande darngal okkugol en natugol en aljanna danda en natugol yiite. Mi salminon salminango islam ɓawa ɗum jokkitoɗen ko wowi en joɗɗinde ɗo ina tewa e muɗum hadaf ɓurɗo mawnude e muɗum etagollen artitugol e kaɗo dina Allahu tabaraka wa taala wono hana artirede no kadi noon no jeeya ko salaf toroto Allahu tabaraka wa taala rudda al muslimina ila dinika maraddan jamilan, wona artugol fo woni ko ɗaɓɓa ko artugol laaba gongol. Artugol laaba gongol woni yondinorgol e weltorgol ko Allahu tabaraka wa taala wi kon oko nelaɗo on yettini kon haaɗa ɗon kadi hara kala ko rewirta joomi maɗa koye taw koye ɗiɗo ɗiɗi tun ɗum iwi. Joomi men wi'i nelaɗo on yettini kala ko wana ɗiɗo ɗiɗi si a gollitira ɗum yo taw ko sitiji ma aduna wana fi ko nadaya ma aljanna na fiji dina sina ɗum wonta e bida'a. Bida noon fo ko jonniteteɗum jom muɗum ñande darngal balno haɗa neɗɗo on yaroyde ka wendunenaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñande darngal wono tabitiri. Haray ɗum ɗon noon wawata wonde si wona etagol anda lawol ɓeeɗo wondunoɓe nenaɗon alayhi salatu wassalam rijalan wa nisa shubbanan wa kubana wa kubara worɓe ɓen e sonnaɓe ɓen fayɓe ɓen e mawɓe ɓen wuuridunoɓe nelaɗo gonɗiniɓe ɓen fof julɗo no hani andude alhaaliji maɓe. Ko waɗi noon ko ma go'o ko a paytu mako asuka mako anayejo mako agorko mako adabba wata yaltude bedo eta gol non anda bedo fono wonirno e gurnan nelado no gasa sikwa paiku ayi gurnan suka gaba ne zamanu nelado Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar wa Mus'ab ibn Umair e yadu be mabbe anda rayan kade ko honta pesata hore mo sitayo ko anjano andari wan Abdullah ibn Mas'ud andarti wan Umar ibn Khattab andarti Abu Talha al Ansari andarai honta pesata hore ma kama de andarti wan Abu Ayyub al Ansari atawai pero nelado no mobuno fu kala ka wonda andarta hore ma tawami do mari don sewrojo mo mi hani wawden wa unonon e gurnan nelado don sonna den kazalik arayno ka subagol en dum tori den Allah tabaaraka wa ta'ala e gurnam men dan yo arki sen ko ko wete gongugol e nundugol ka kongol e ka gollal taw ko dido dido woni ko riman tabani adama malal aduna ila hara gongugol e nundugol ko don se imam an-nasa'i rahimahullah wa filli ka sunan mabbe be dette o do sahaba je tere shaddad ibn aws radhiyallahu anhu wondema nyande go neddo goto neddo dowri iwri ka flawa ari tawni la do sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no tole de sahaba be dudude ko fenyini islam o nati islam o wonde ne la do taymo arde ngeloba makko woni don hanne bi seeda sewnditi jihadi nelaado yaadi e makko wado jihadi ndin be arti tawi be heboyi ton hona teeri be arti nelaado alayhi salatu wassalam sendi hona teeri ndi wonande sahabaɓe ɓen tawi on ɗon gorko iwruɗo flawa ari naati islam kanko iwta ka jihadi tungo detti ngeloba makko mbango yehi aynoygol mbaka gene mba ñama ɓe landi fi makko ɓe wi o ala ɗo ɓe detti ko makko kon ɓe jonni goɗɗo go ɓe haltinimo ɓeni so ari jonnamo ɓayro arti telen kikiɗe oya inni nelaɗo sendiɗo gaɓal tawi ala ɗo hino ɗo gaɓal magal ka hona teeri o wi ko nelaɗo jonnuma ɗum o wi hii o jaɓi o yeeyo taw e nelaɗo o wi nelaɗo mi hendike ɗum ɗo e juuɗe kaari konon jonnimo ɗum yomi hendo wo hii wo ɗum ɗo ko fihon ɗum ɓe maake ko gaɓal ma ngal ka hona teeri o wi nelaɗo wallahi wona fi hendagol ɗum ɗo jokkininni on wona okkede ko mi ñaama ma okkede jawdi aduna mi jokkiri on ɗo gandi ko ɗum mi jokkiri on nelaɗon ɓe maake mi anda o wi ko fii kala jihaadi ka nodda mi yaha mi ndaara si mi heɓay kami tufete ɗo o naaɓi jungo ngon o wallini ka lookoƴere ka gaykum ɗo o wi miɗo yiɗi tufeede ɗon dagawal ngal yultora hara wonay sabu kami heddoto mi naato e aljanna ko ɗum tun mi jokkiri on simi heɓal ɗum ɗon haray no mankanini haray ɗum ɗo ɗon wawi ɗettude ndaron kala ɓurɗo marde haaje e am min jonnon mo min mi yaafiti ko ɗum ɗa tun mi faala neɓaali seeɗa nelaɗon ɓe makanimo in sadakta llaha jalla wa ala yasduquka si tawi ko woluɗa ɗo kon ko gonga hakkunde ma e taguɗo ma on jomi men gongante ko wiɗa ko jihaadi hikkundi ɗon ndin nelaɗo yaade makko jihaadi jihaadi ni waɗi ha gasi kandi gasata ɗon goɗɗo tufimo kaw memuno honndu ɗon nagawal o maayi sahaba ɓe rondi mo addi tawi nelaɗo no tooli ɓe wi hada huwa sahibuka ya rasulallah ko wonno ɗon yewtude nen ñande ɓe yi ka nagawal ngal tufi ɗon ɓe tawi junngo ngon ko ɗon memuno o sappino wi ko ɗo yiɗi yo tufe hara si tufimo kadi o maayey ɓayri haray himo tanjini o naata e aljanna ko ɗum o faala nelaɗo on ɓe waɗi mo kasange ɓe tinagawal ngal ɓe juulimo ɓe surrimo ɓe inni wallahi o ɗo ko jiyaɗo gonganɗo joomi muɗum joomi men gonganimo fo huwa fil janna ɓe watti ka du'a mo ɓe waɗanimo ka julde ɓe maaki allahumma hada abduka kharaja fi sabilika wa qutila shahidan wa ana shahidun ala dhalik oɗo heɓi teddungal. Ɓe maaki joomi o jiyaɗo ma waaliɗo ɗo ko maccuɗo maani, o iwiika makko o ari fi diina ma kan, o yalti fi laawol ma ngol, o waraama ko o yanɗo sahiidi, miɗo seedi ɗum yeeso ma, mi seedi koye ko ɗum. Sine laaɗo ɗettani garanti neɗɗo anta sahidun, mi seedi toy ko ɗum. Kon nu rimanta ɗum neɗɗo illa sidqa fil aqwali wal afal, harana wowlugol ɗum ɗo wona ɗum ɗo waawa dooño mo fotti wo kono wayi noon waata al insanu la yakunu hakada. Ko ɗum si daiman ɗen toraga allahu subahanahu wa taala arkiso en gongugol e ko ko nodditata ɗum. Ko waɗi noon nodditagol ngol wona hay fus, fulɓe fuuta ɓen wi ay tuumireede huunde wona goɗɗum, ko tawreede nden huunde woni goɗɗum. Ka ko wano noon nodditagol huunde wona hay fus, ko tawgol nden huunde hiɗa e mayre woni goɗɗum on. Ko neɓuɗa wiide la moƴƴi sa yiraka moƴƴere haray ko a perdoɗo. Idan batte ɗum suɓiɗen hannde sonnaajo gooto wiyeteeɗo Umaymatu ummi abi hurayrata radiallahu anha, sonnaajo mo tawata no gasa hara kanɓe ɓe lolla haa, kono ɓiɓɓe maɓɓe o yoni ko lollina ɓe abu hurayra. Ko an noon abu hurayrata radiallahu anhu ina jeya e ɓurɓe lolluɗe sahaabaɓe nelaaɗo ɓen riwaya tan, ina jeya e ɓurɓe ɗuuɗuɗe kadi nela sahaabaɓe ɓen fillagol ga e nelaaɗo hadis. Wondude ɗum abu hurayra wuri daale e nelaaɗo aktara min salaasi sanawatin, o wuri daale e nelaaɗo ɓuri duuɓi tati. Ko waɗi noon ko fi nihayati sanati sadisa min alhijra o naati islam, nelaaɗo feƴƴini fi sanati lasira, duuɓi jeli won noon ka hitaande fuɗɗorde jeɗɗaɓiire fergu nelaaɗo abu hurayra naati islam ala yadi sufail bun amri dawsi radiallahu anhu. O ardi e maɓɓe madina, o wondi e nelaaɗo, ko wondi e nelaaɗo ko mulazama timmuɗo islam on ko duuɓi tati, ko gila duuɓi jeɗɗi, fergu nelaaɗo haa duuɓi sappo, ɓe feƴƴini ka sappo. Ko jeli ɓe wuuri ɗi duuɓi tati ka. Ene ko hombo woni meeɗali nande an abi hurayrata qala rasulullahi hara wa huwa muslim illa an yakuna rafidiyan, sinara ko shi'a rafidi ɗum ɗuuɗa ka. Ko waɗi noon e sahaabaɓen fou ala ɓurɗo abi hurayra hadis filla ɗum, ɓe wi kanko tun o fillike hamsatu alafi hadis wa salasu mi'atin wa arba'a wa sab'una hadisan. Kanko tun heɓi ɗum filliɗo ɗum e sahaabaɓe nelaaɓe ɗon gooto pert ala guluuji joyi hadis e temeɗɗe tati e capanɗe jeeɗiɗi e nayi maako nelaaɓe mo hunjinoɗum. ɗiɗo fof kadi on nanuɗi nde wootere nelaaɗo maakiɗe o maanditiiɗi haa o feƴƴini ɗi yeɗɗi ɓoraali ɗi fou. ko an noon allahu subahanahu wa taala waɗa noon masaya moolanaaɗo en aroya yugol ɗum hannde noon ko yumma haala sahabiyul jalil faala ɗen yewtude fi muɗum. ko an noon ɗen nganndineeɓi ko joomi men wii wal baladu tayyibu yahruju nabatuhu bi idni rabbi walladi habusa la yahruju illa nakida. ɓiɗɗo nde no moƴƴa ko ɓuri ɗuuɗude kon hay si tawi no ara ala khilafil aada ɗuuɗa, nde ɓiɗɗo hino moƴƴa ko ɓuri ɗuuɗude kon taway no woodi kaw ɗettata nde ɗo moƴƴere kaw iiɗo, hino ara noon ala khilafil aada, hino ara ko lundi ko woowa kon hara ɗum ɗon hino lundi ko annda kon wondema neɗɗo no feewa few hara o ala e leñol ngol fof feewuɗo, kono ɗum ɗo hino wiye khilaful aada ɗuuɗa. no way kal mar'a alhamila tahidu walakinnahu khilaful aada, si sonnaajo sowiiɗo fiilike hino waɗa kono ɗum ɗuuɗa. ko noon kadi debbo mo moƴƴa gorko mo moƴƴa tumbodira jibina ɓiɗɗo moƴƴo ɗum ko khilaful aada ka. elaaɗon ɓe maaki kullu mawludin yuladu ala alfitra fa innama abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunaffiranihi. si tawi noon nene e baaba moƴƴa Ikka surti kata mu'i hadha khilaful adah. Jandung Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang arah yugal kegiri on yumma ma'bahi najayana wa Allah tabaraka wa ta'ala arkisuno kan ler islamu jikku jiri tawata kola badi hai si tawi ato islamu on hari jikku jidin asli jahiliya on fudu damu jirbe jikku jahiliya duɗano e maɓɓe marɓe jikkuji mantaɗi no woduno non marɓe wano okkugol en gogugol e haala en hunnugol ahadi en jokkugol en ɗan en no wodunoɓe islami ari tawri ɗum fi jahiliya tawi kamɓe ɓe jaɓi ɗum no waɗe tu no woduno joni noon oɗo sonnajo wiyeteɗo Umaymatu ummi Abi Hurayra radiyallahu anhu ɓe gara yugol e gurdan ɗan fiiji ɗi tawata ɗen haani ɓettude ɗum mare ko marirten ɗum ɗon ko fiino gasa eto ɗen eggugol ɗum mina alami l istima ila alami tatbiq hara koyen eggu ɗum ka nokku nanugol artiren ɗum ka nokku etagol gollitira ina jeeya ko ɓuri himmude ko hanuɗen faamude danko ɗen wattanen haqqil e mum gurnan hakkunde Abi Hurayra e yumma muɗum tawgol ɓiɗɗo on si jomi men teddinirimo peewal o yiɗanay ngal ɗo mawɓe makko ɓen o faalante ɓe ɗum o darotoɓe heɓu ɗum o weltinata ko aamata e ɗum kala ko fotti e muɗum siyo ɓeɗo woni fewuɓe o wakkiloto ko waɗi noon si tawi ɓe jibinima ɓe waɗanima ko waɗete kon fof ka faamugol ɓe ko moƴƴagol e ma kala ko ɓe waɗanma a yehi ha hewti ka wawɗa moƴƴade maɓɓe ɗon ɓe daɗa yiite a naariɓe a accidiɓe hoore maɓɓe ha ɓe maayi ɓe naati yiite a fuɗɗike ɓe sakkanade aduna hirsanayi ɓe ñaama haraya nda ko jokkuɗa ka ɗum hino wawa si tawi neɗɗo waalike maayi windanama mi waalike nawni windanama ordonnance iji siɗa jogii moyen ko soodira ɗeɗo lekkele jonna o jiyaɗo o ñawdo jogoɗa mbuuɗi maɗin saloɗa wadde ɗum acca ha oɗo maaya itta jawdi maɗin sooɗa maaro enayi hirsa yimɓe ɓen ñaama sadaka fi o ɗum ɗo hare kala marɗo hakkil wi eya moƴƴa ka waɗangol mo sadaka e wallugol mo ndi ka honɗum ɓuri wallugol mo ñawdo sa wallali mo ñawdike ha o maayi ɗa faaminde hiɗa moƴƴi e makko ɗum ko moƴƴere noon joni noon mawɓe ma jibinɓema ɓen hiɗa andi e ko tawɗaɓe kon hiɗa andi e ko wuuru ɗon kon a yehi ha joomi ma hollima ɗum ɗo jaka naani wuurirte wanani wonirte naani hana yarede tawoye joomi men a faami ɗum an a waɗi ɗum yerma a toppitani keɓe kala koɓe mari haaju e aduna se laaɓanima mo maayiri ni haray o borrama a acciɓe ɗon a jaɓaliɓe weele a jaɓaliɓe hola a jaɓaliɓe tampa aduna a waɗaniɓe galle a waɗi pano solaire a waɗi karo a waɗi kulla chey in kowoni a ganaliɓe o ko diina koɓe yaadata e muɗum kon si ɓe maayi a wulliɓe ɗa yiɗi ɓe ko gonga ma e sey ɗa yiɗi ɓe sa honniɓe ɗo e galle karoɓe hoɗo yiite jahannama on to nafoorne woni hay sa honnunoɓe ɗo e kay borru kaburiru hara ko guriɓe walata e muɗum ɓe maayi ɗe islam ɓe hoɗi aljanna hareɓe perda Abu Hurayra noon hollay en ɗum watten haqqille ɗum ndeɗo ko hunde nde tawata hiɗen weltindi e mum moƴƴa ɗen yiɗi mawɓe meɗen ɓen ka aduna kamɓe kadi hiɓe faami ko ɗum woni giggol kono aynay en ananaɓe simayde ɓeccitiriɓe ni te en yii wala noon haniri kaso ni nelaɗo makiri nelaɗon ɓe maaki ɗeɗo sadde ɗeɗo mofte ɗe fecce to pecce capanɗe jeɗɗe tati fof maayey naata yiiteɗen pecce capanɗe jeɗɗe tati ha heddo fedde wootere sahabaɓe wi ko honde woni nden daɗa nde naata e aljanna nelaɗo ɓe maaki ko kala arɗo ɓaawo an jogiti komi jogiti hande kon min e sahabaɓe an ɓen eneko tungo kodun sahaba dengan ela be jogi tino sitai wana untun no hana na bore ne ka jomi nan harap dunno acca hana Abu Hurairah non o janna en dum kaben ina ja ko buri himmu de dido piji Abu Hurairah holla en kade ngurna mundan wonde mako ulul himma hebata dina Islam wana himne daatugo wana himne fofudo wana himne sandudo ko yete himne ko faale ka Islam a faale te faale hecchudo ma a ebbay jangugol fi ko wadata baawo duubi teme edidi teme etati harano gasa wura ta duubi cappantati yanna saren faamudeno sa fuɗɗi ka jangude Islam a jangiray fi ba jangude gandal haana ngal accede ngal golla ko fanɗi wo duuɓi temeɗɗe tati ɓaawo ma harangal wuuri ngal selli ko fanɗi wo ko fanɗi ma ɗum mi janngay mi acca ko rometee ɗo gollitire haa joomi men tawoye hara meeɗata ɗanade siko ɗum wonɗa janngirde kono wonɗen janngirde ni janngirta ko ni wonaani Abu Hurairah ko ɗum o jannay en ɗum e nder ngurdam makko ɗam Abu Hurairah holla en kadi neɗɗo ko o jaafi woka dow leydi ɗo ala ko ɓantata mo naɓa mo e teddungal aduna e lahara ɓuri Islam Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe maaki menen komin yimɓe atto islamu arde hari komin jaafuɓe komin fuf hayso meɗen marno jawdi neɗɗo ko mari jawdi woto ala dina ko fuf neɗɗo ko manka e aduna woti mo mari dina ko on woni goɗɗum ɓe wi joomi amen okki men islam teddiniri men islam teddiniri men nelaɗo teddiniri men qur'an ɓe maaki si aduna o yehi yiilondiri ha en watti ɗaɓɓude teddungal harnaka islamu teddirɗen en jaafa e jaafere nde ɓantata ko abadan fi hon ɗum joomi men o wi walillahi l izzatu wa lirasulihi wa lilmuminin teddungal ko joomi men jeyi e nelaɗo mum on e kala jokkuɗo nelaɗo sa raɓɓi noon teddungal kona ɗo a tardai kono ɓuy emen no faami teddungal ko lundi ko woni teddungal kon saw ɓuy ko faami teddungal ko tawgol kala ko waɗete si a hewtali waɗatake ɓuy hino faami teddungal ko kala ka hewtali koyo a habbe ɓuy no faami teddungal ko kala ka hewtuɗa haysi place no woodi koye immeti jooɗoɗa ɓuy hino faami teddungal koye taw ko an tum wonata wowlowo ko an tum wonata heɗeteɗo eno wona ɗum won teddungal ɗum ko mawnintinare na teddungal noon ɗiɗo ɗi fof naɗi teddungal ɗiɗo ko kibru ɗi wiyete balnelaɗon ɓe maki si on faalama yiide neɗɗo yiite hara ɗon wuuri naare haayi on neɗɗo mo jaɓata jooɗade sina tuma o immana on ko ƴeyaɗo yimɓe yiite hara ko tuma goɗɗo immi wo kanko so jooɗo ma ko tuma fof dari wo so jooɗo ma si o hewti ma fof immosi o jooɗo on andi noon ɓuy ko faami teddungal ko ɗiɗo tawi noon ko ɗin woni natirɗi yiite ɗi si tawi natoygol yiite ɗaɓɓante paafi ɗin ko paafi ɗinno mo heɓi paafi yataka fokkiti toon o yahay haray idan Abu Hurairah ɗum ɗo no jeeyay koɓe jannata en e ngurdan maɓɓe ɗan amma noon yumma maɓɓe Abu Hurairah ɓe wi ko Umaymatu bintu Subayhin ɓe wiyete radiallahu anha hara e oɗo nokku e ndeɗo oɗo nokku jangugol ngurnan ummi Abi Hurairah radiallahu anha ɓe wi ala ko ɓureten yawde famude muɗum ɓuri alhubbu walhananu minal waladi ila walidihi aw walidatihi ɗum ɗo no jeeya asas ko heɓeten e nder ngurdan ɗan woni wattangol en haqqil ɓeeɗo mawɓe meɗen etoɗen ɓayde jommin wi'i wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bilwalidaini ihsanan eneno woodi moƴƴagol e bani adama ko ɓuri mawnude ka dow leydi ɗo moƴƴagol mo ha o heɓa islam joni noon si tawi fuwa wali timmude e mabbe ha wono haani timmirde non awa eto fogi to modja bayri peji didi no dala neddo aljanna shirku e bida ino hada neddo natugo aljanna shirku e bida woni bida mukaffira eto da jokkabe ha be yida de do hunde wiyetende tawhid dum hay sitay non dum yawata ko wadi non ko tawata hede jokkuno atto be jombe de jidine ko tawata babe mano jokkuno atto be miijade jombugol jidine da hida andi an tigiri arata itta dum e juude mabbe nyallal gotal gasa wa tawon mo e dum o e di mo wawi noddu da buri nelado nelado duubi gel hede elfude makka ci yewetu la ilaha illallah tuflihu duubi gel sappo e tati ka koye on cidi eto tun taw yiɗinaɓe haaga tawhid añinaɓe koko wiyete shirku billah yiɗinaɓe koko wiyete sunna nela ɗon añinaɓe koko wiyete bida'a hay siɓe maaya ɓe yaada e muɗum hara ɓe yaada e bakkatuji ɗi tawata ɗinɓe soray sengole yurmende jomi men nden ñande darngal par ce que no wawi ronka yaarude fo no hani yaarude non kono en wi'ino ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu ɗum ko ka'ida si tawi ɓe wata wadde iltisam fou saabu ko heewi kon no jeeya ko falotoɓe tawgol ko kamɓe tummari ɗinɗon duuɗi e on ɗon nokku waylagol wa'awa lundi ko woni ɗon kon fou abou taliba won ɗum hanno jaɓa islam ɓuri ɗum tawgol min ɓe ɓe mi yaatata ɗo fou ɓe mi woni goreɓe ɓen fou ko min tum waɗata nde ɗo hunde ha mi jaɓi ɗum ɗon ko gonga kono mi wawata waɗude hiɓe waɗa ɗum en yiyata ɗum mawɓe ɓen men wiwgol min tum mi accita nde ɗo hunde hakkunde kaari e kaari a anda kaari ene mi ɓuru kaari ɗum no haɗaɓe jaɓugol haysiɓe andi ɗum ɗo noon fiyoɓe accu ɗum ɓe jaɓa ɗum ɗo no wodi nokkel ɗuɗuɗi reweteɗi katawta allahu subahanahu wa taala ina wawi wadde ɗum saabu ɓe hisay ɗum ɗo ɓe gara yugol ɗum e gurnan abou hurayra tawgol taw anta sadiqun fi hubbika li islamihi wa li salamatihi min annar taw no laaɓanma poy hiɗa hulani ɓe yoɓe mawi ɓe naata yiite ɓuri ko hulanɗaɓe ɓe weele hiɗa mari ayiɗa ɗum ayiɗa yaade tawa yumma maka ka kawtal yaata toro ɓendudi ñaama hiɗa mari jawdi annda no foti ɗum welatama ka kaɗayiɗi ɗum a yiɗa nanude mawɓe maɓe nenema ma baɓe ma no nawni waali ala ko ɓe ñawdoro hiɗa mari jawdi a annda no ɗum foti wallahi ɗum a yiɗa ɗum kaɗayiɗi ɗum a yiɗa ɗum joni noon koye taw hiɗa huli hiɗa añi yo ɓe waalo maayira ni ɓe annda ko nafoytaɓe kon ñande darngal ɓuri ko hulanɗaɓe ɗumɗa kon sa e moƴƴay kono si tawi wona ɗum ɗon woni natiija on heɓatako ɓe wii oɗo umaymatu bintu subayhin ummi abi hurayra radiallahu anha wo ɓiɗɗo maɓɓe on no jeyaɓe joni men teddiniri islam teddiri kadi saabu islam joni men teddiniri islam o teddiri islam naɗi gotum neɗɗo no teddinire islam o teddira islam neɗɗo no teddinire ko wana islamu neɗɗo no teddira ko wana islam neɗɗo no teddira jahiliya ka tawede nokkon fou majjere nenka ka makko nattante leɗɗe alarba harale kadi hoɗon on fou ko kanko ɓuri hoolade ɗum ko teddugal majjere non ka idan abou hurayra no jeyaɓe jommen okki ɗum e zaman sufail bun amri dawsiyi nde tawno no o noddira noon kanko abou hurayra o tawno ka arande laawol wona no jaka noddirte o faamu e kanko tigiri o sansi laawol ngol ɓe gandi sufail bun amri dawsiyi nde ari madina tawi nelaɗo jaɓi islam o wino nelaɗo newnanelam mi hoota kamen mi noddan min komi ardiɗo dawus komi lanɗo ton komi wowli wo jaɓete nela do maaki yahu bayro ari onati kadamal hoggo mabbe ko atti uddi firde kalamu o potti ko kongol an kongol mano harmi hawi ya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah siwana dun jokko haaju mala jokki haaju o faami dum do jabi nayde bay ko o teddudo ton dum do non dogini be fop kadi goto jabanaali mo siwana nena makko e baabe makko e beengu makko ko heddi kala mo tawata wana sengole kongol makko woni jabanaali mo dum do awa o eti non o naati e cuudi di mo yangi o wowli o wowli o wowli ha o tawi dum do marsali o yiltiti madina o tawto e nelaado o wi nelaado dawtu perde gilami iwi ɗo mi fowtaake miɗo noddude ɓe jamma e ñalorma e islam ɓe salike few nelaaɗo huɗooɓe allah ho bonnisi maɓɓe nelaaɗo ɓe maaki a ya kusayi o wi ko noon woni ɓe jaɓaali nelaaɗoon fewti qibla ɓanti juuɗe mum ɗen ɓe wi allahumma hdi dawsan wa'ti bihi ɓe wi jooni mi toritema fewnanan leñol dawsungol addanaami ɓe ɓe ara ɓe tawanmi ɗo kadi mi toritema ɗum ɓe fewti to tufayil ɓe wi tufayil irji ila qawmik wad'uhum ila llah warfuq bihi fotuka yimɓe maɓe noddaɓe faade ka joomi meɗen newoɗa kadi e maɓɓe ka wowlal ngol ɓe newoɗa ka gollodirgol e maɓɓe ɓe jaɓay hari ko ɗum ɗo woni heɓaaki naane ɗum ɗon noon si heɓaaki ko tedduɗa o ɓe hawtidete teddugal ma ngal ɓayri joni mi wiyani annabi musa yo wi an firauna qawlan layyinan ɗum hawnaaki on fay ɓayri tufayl jaɓi wasiyenelaɗon hooti dawus seeɗani balɗe seeɗani o noddi dawsu fo jaɓi islam wowlanaɗo o aha iyo siko ni ɗo haray ene wawi faamude joni ko olta kon kono ɗa on kay ko laawol ngol woni yiitaka fof jaɓi dawsu fof jaɓi o sogguiɓe fof koye ɗum abou hourayra jaɓori islam ɓe ari madina ɓuuri cuuɗi capanɗe jeɗɗi e nder dawsu jaɓuno islam silmarra samiya ko hon ɗum hanno ɓe jaɓa atto ko hon ɗum ɓe jaɓani joni fal amru wahid huwa rifqu fi da'wa cheikh aidul qarni hafidahullahu ɓe maaki arrifqu yusahilu assi'ab wa yuqarribu lba'id wa yutawwi'u l'aasi ɓe maaki newaare ka noddugol hino newina sattiiɗi sattuɗi newina ɗi tawaaɗi neyti hino ɓanna ko woɓɓuno ɓe maaki ɗum kadi no ɗoftina dartinoɗo joomi meɗen o ɗofto hara fusirewa tasinaɗoon bal kara mo koojo gooto wi mi meeɗi jooɗade mi peesindira piiji ɗiɗi hakkunde kaafa welka e hakkunde newaare ka haala ɗiɗiɗi ko honɗum ɓurata waawde taƴude ko haala faalaɗa yo taƴu fatto wonira noon o wimi tawi ko risqu on ɓuri marde doole ka taƴugol piiji ɗin e ɗi kaafa ka wosiɗa jogii kaafa sayful risqi kay kaafa newaare ka wowlalngol yimɓe ɓen ka newagol e maɓɓe ka gollodirgol e maɓɓe wo kan kaafa soppay ɓuri kaafa welka taccay ka kala dartiiɗo ma na gootum kaako gootum jooni abou hourayra ɓayri jaɓi islam ari madina wondi e nelaaɗo o yiltani yumma makko fiya ɓe jaɓu islam ɓe wi noon hino jeyano e nder dawsu fof salinooɓe jaɓude islam yumma abou hourayra kono noon abou hourayra baaɓe mum feƴƴinno kana yatiman tawi koɓe pay kunni o wiyeteɗo sahrin on anndi ko abdourahman bun sahrin ɓe wiyete o feƴƴinno tawi abou hourayra ko tosokum nene makko yangodi e makko ɗon haa o janɗi o waare noon o wiya ɓe accitu ɗum ɓe jokka ɗum ɗo kay ɗum no satti moƴƴa ɓe sali few haa tawi jooni hiɓe jogii tuma abou hourayra ari wowlani ɓe fii islamu e fii nelaalo o ɓe yenna mo haa ɓeraɗomo ka nder fuuɗu naawigol acci dey en anndi enen en toonta sifa ɗum sa wowli ɓe yennima ko wiigol a acci wata noon e lampiiriɗi ɗo e maɓɓe nan joni dal gooto fof jokku ko faala na ɗum haani yaahi ɓay so ɓe weelaama accirtaaɓe ni ta ñamminde ɗo moodi ni a ko naatoya yiite wattu haqqil haraɗa anndinaa laawol ka abou hourayra watti argol jooɗo ɗo e yumma mum yewta tuma o wolani ɓe haa o gayni wo yennamo, aybinamo, sabotamo, jaafinamo e kanko ko jokki fof. Kono o taƴataako. Ɓenni Abu Hurayra sabara ala ummihi sabra du'ati alladhina yalqawna fi sabili da'watihim anatan fala yatasallalu ilayhim alya'su wala yudakhiluhum alqunutu fa rahmatullahi qarib. Wo koko nene makko nyaaɗuno fou Abu Hurayra meeɗaali taƴaade nene mum jaɓata islam. Ko ɓe waɗimo wo ko ɓe waɗimo so ɓe waynodiri nden ñannden o préparo to kadi ɓuri hanki o ara fi yewtude golle maɓɓe kadi fiyaɓe jaɓunde e hunde attoɓe maayide haa ñande goo o jooɗodi e yumma makko e ɓe yewta. Ɓe yewti o yewti o yewti haa o gayni nene makko wattidimo e nelaaɗo fof yennide wootere. Fiisi ko wonɗaa mi noddude e fii mum hawtindiri fof yenni taa woli tana fii on. Nden ñande noon Abu Hurayra wulli moƴƴa. Ko wulli naa ko yennaa kon ko tawgol yennugol nelaaɗo ko halkaare bani aadam. Ko ɗum ɗon noon o hulannooɓe jooni noon de haa ɓe wattii yennude mo yennataake on. Abu Hurayra nde ñannde yalti ka suudu waynaaki no wulla dogi haa tawo e nelaaɗo wii nelaaɗo alaa laawol ngol mi anndi ngol neɗɗo noddirtee nattee ka joomi men ngol mi rewaari fii nene ayo jaɓ kono jaɓaali. Hari o yennayno lan o waɗayno lan ɓe waɗayno lan ɓe woolayno lan haa kono hannde noon ni nelaaɗo kam mi hewtiɗoo tawi mo wulla. Wo hannde o wowlii konngol mi naniingol e mooɗon onon mi waawataangol fillaade nelaaɗo. Ko ɗum addi mi annda honno jooni o waɗata kanko. Nelaaɗo maati ɗum laala jooni si tawii koyo feewu faa waɗaa yo artugaa accumi faamondira e jogiiɗo ɓerɗe ɗen ko joomi woni muqallibul kuluub. Nelaaɗon ɓanti juuɗe ɗen sewti kadi qibla ɓe maaki allahumma hdi umma abi hurayra. Joomi mi torikema fewnu nene abi hurayra. Tawi abi hurayra no jooɗi takko nelaaɗo ɗon nelaaɗo maaki yahundaaroya nene ma honno fewndori. Abu Hurayra wii kami iwita nelaaɗo ɗon mi hooti mi tawi jaka nenan ɗaɓɓitiino lan honto mi woni haa ronku anndude kami ko anno mi yalti mi waynaaki lan wullude. O ɗettii ndiyan o naatii kawrugo e mo lootaade li tatatahara lil islam baada sabbi rasulillahi alayhi salatu wassalam. Kono ɓayri nelaaɗo tori ke yiltondiri. Abu Hurayra hewti anndi nelaaɗo maaki yahundaara o hewti himo inna ayna umma honto nene an woni. Nene makko wii ka hurgo Abu Hurayra embaaneeɗi ka yawnoɗaa gila yaltuɗaa ɗo honto yaarunoɗaa. Jonnin ɗom doloke an on o ɗetti doloke on o jonni ɓe ɓe ɓorni wo wallan haa mi yiɗa e Muhammadu wallahi ɓernde an nden yiɗiimo. Abu Hurayra jogii nene mum naɓi on seeka nelaaɗo ummi Abu Hurayra to naati islam. O yiɗo Abu Hurayra ko faala en jannude ɗo ko adamul ya'si fi da'wa. Neɗɗo so woni keefeero dartiiɗo islam mahma kana fasaduhu o taƴantaake yurmeende fanni maa himo wuuri. Ko ɗum si salafa haadihi l umma ɓe jaɓata huɗugol bani adama himo wuuri o huɗataake kanko tigiri haraymo wuuri. Ko an noon anndaa honto sakkitortoo ɓayri bone makko on ko woni sabu muɗum ko kuddi ko yaa torano mo barki ko waɗi noon debdu ko ɗanninta yiite ko ndiyan wonaa essence ka si yiite huɗɗii a wii faa bee men ngeɗaano woɓɓe addori bidon je essence sonson yike ɓee ko ɗum faalaa koye ngeɗaano ngeɗaantaako. So a yii neɗɗo bonni ko kuddi o wondi barki wattaa ɗum. Sa toyke noon kuddi yo ɓeydo ɗon haray no way saa ɗetti essence a wattie hoore yiite kono ɗum nafatama so yiite men ɓeydike no gasa nge sunnete hay an. Ko ɗum si tawi no jeya ko ɓurata wonde naadoygol sonnaaɓe ɓen yiite ñannde dargal fudugol be ɓiɓɓe maɓɓe ɓen. Ko ari no ɓiɗɗo ko ɓuri hatanjinde ko barke wonaa kuddi. Si ɓiɗɗo ma on bonni ɗa anndu ko kuddi bonninta bani adam. Si a huɗiimo a ɓeydii ɗon ɗon ɗo moƴƴe ta ko moƴƴen ko ndu ko ɓuri hatanjinde barki. Ko ɗum si tawi noddanooɓe joomi men ɓen e taƴataako te kadi e yi'i jaka neɗɗo keefeero asli hino torane islam hino torane jebbilagol. Enen si tawi keefeero asli hino torane islam ene juulɗo majjuɗo ɓuraa hanndude toraneede peewal keefeero asli juulɗo majjuɗo ma anndaa islam o hanndaa e toranagol ma allahu subahanahu wa taala peewal ko boni wo on yaali hajjaaji mon yusuf assakafi ko ko o bonni o lorri islam o wari karamokooɓe fow. Imam ahmad bun hambal ko salortono yo huɗe ka duɗal maɓɓe ɓe wi ñannde asjaadi yaano waali ala firasil maut. Imam ibnu kathir no janti ɗum kal bidaya wa nihaya maɓɓe wo ñannde o waali ala firasil maut o wi ono jooni yimɓe ɓen hino sikka hiɗa waywa maɓɓe tawi ɓe anndaa na a wa'aawa gooto gooto kadi wa'aawa ma. Yimɓe ɓen hino sikka neɗɗo no waawi bonnude haa hara o heƴataaka yurmeende maaɓe faama. Jooni miɗo anndi boneeji ɗi miɗon ndi ɗi fof miɗo fokkiti ka maa miɗo tañƴinii heƴugol ka yurmeende maa ko adi noon yurmeende maa nden no yaaji miɗo waawi heƴude ɗon. Jooni yimɓe ɓen no sikka a yaafantaa kolan sennuɓe ufirli ya rab summa maata narten kalbidaya wa nihaya fi hayati hajjaji bne yusuf sakas o wi joomi yimɓe ɓen no sikka ko on gootum kamɓe bonnuɗo koye ɗo fuƴumo naa non wawɗaa ɓe annda si ɓe sikka an hiɗa mara tooke wano ɓe marirta si goɗɗo bonnaama yeggitata ɓe annda laysaka misli ka shay fuu wa'aawa ma a wa'aawa fus. Yimɓe ɓen kadi no fena wi'a wondema min a yaafantaa kolan ɓay boneeji an ɗin no ɗuuɗi joomi fennuɓe mi torike ma yaafolan si mi tawoyiima summa maata. Ko ɗum si imam ahmad bun hambal ɓe ma kayno certe hajjaji bun yusufin wa sa'nahu acciteemo o waɗii ko o waɗi o tawoyii joomi makko onon kadi ɗon jokki ko jokkuɗongoy on tawoya joomi mon on anndii joomi men nunɗal makko ngal no heewti tooñuɗo si darike ñannde darngal tawii ko o tooñaaɗo kadi nunɗal joomi men ngal no heewti ɓettugol tooña ko o tooñi kon ka moƴƴere makko jonnita ɓe o tooñi ɓen ɓetta kadi tooña ɗe o tooñaaɗen e juuɗe tooñuɗe no ɓen jonnitamo ɗon anndi ɗum en nasta en faami yewter men no wondema si tawii hajjaaji waɗii wa ko waɗi maayi imo joganii boyi haqqeeji jooni men ittoyay ɗin e makko ɓe hetta onon kadi sen jooɗi ke ɗo e ñowgol hajjaaji wowla mo ko wowletee ko wowlataake ɗon anndi onon kadi ñannde darngal nunɗal joomi men ngal no heewti ɓettugol ka moƴƴereeji mon jonnitamo ko ñowɗon mo kon ɓe wii haa wo ɗum no waalii ton dey nunɗal joomi men ngal no sewi certeemo naa ɗum rewir ton joomi mon no woodi ko rewir ton mo hara naa huɗugol mo ko waɗi noon mahma kana amruhu kana muslima ko honto noon o fewndino ko ɗon woni. Ko ɗum si tawii wa ala kullin ahlusunna waljamaa ɓe wii ko kamɓe ɓuri joganaade yimɓe ɓen yurmeende e dow yimɓe ɓen arɓe mana arafu nnasi bil haqqi wa arhamu lhalqi bil halq ahlusunna waljamaa ko ɓuri anndude yimɓe ɓen e goonga joomi men on ko ahlusunna waljamaa ko ɓuri marande yimɓe majjuɓe ɓen yurmeende ko ahlusunna waljamaa ko ɗum ɗo woni ka aqida ahlusunna waljamaa. Cheikh Aidou Karni ɓe maaki ka deftere maɓɓe kunu rabbaniyin ɓe maaki yanbagi lil muslim ida ra'a alkafira an yatamanna islama hada alkafir rahmatan wa safakatan alayhi an yadkhula annara ɓe maakani haalani juuɗo si o yi'ii keefeero no feƴƴa nde o yurmatamo nde o aananta o wata o maayir ni o naatoya yiite. So o heɓii colfun ka o noddira o waɗa ɗum kisan. Si tawii haaɗa fi haqqil kafir fama baaluka fi haqqil muslimil aasi. Anndi ɗaa won no waalii ɗaa no jokki laawol mum fayda innayi noddooɓe ɓen no jokki laawol goo. Sabu daawa on hino lanndii tawgol neɗɗo noddanoowo joomi men on himo marani yimɓe ɓen yurmeende moolanaande. Ɓe maa ka e du'a maɓɓe lolluɗo, ɓe maa ka Allahumma man kaana min ummati Muhammadin ala gayri lhaqqi wa huwa yadunnu annahu ala lhaqqi, ɓe maa ka Allahumma faruddahu ila lhaqqi raddan jamilan hatta yakuna min ahli lhaqqi ya rabbal alamin. O du'a no mari maana koy, sabu no ɗuuɗi wonɓe e mofte nelaaɗo ɗen hara wanaa goonga ɓe jogitii, kono hara alaa ɓurɗo ɓe fellitude ko goonga ɓe jogitii. Ɓee no woodi te maaki noon kala wonɗo e ndeer mofte nelaaɗo ɗen jogitiiɗo huunde tawi wannaa nden haanaa jogeede, kono himo felliti ko ndee ɗoo haanaa jogeede, ko ɗum si o jogitiinde. O wii joomi mi torikema artir oo ka goonga haanaaɗo jogiteede, artirande labaande haa o jeyee e yimɓe goonga noddanooɓe goonga. Anndi hadihi shafaqa azima. Ko ɗum sen yii Saadu bun Abi Waqqas kadalika hakkunde maɓɓe e yumma maɓɓe ko hakkunde maɓɓe Abi Hurayra ɗo ni wonnoo. Kaa en yaali ɗum, mi ñaamataa, mi yarataa, mi ɗowdinataa ko en yewtidataa, mi alaa haaje ma haa yeddaa Muhammad e ko anndi kon. Saadu bun Abi Waqqas sertaali e neene mum hatta aslamat. ɓe jebbilino kaa ɓe maayino e keferankaaku ɓe jebbilino kaa. Abu Huraira on yaali ɓe jokkondiri e yumma maɓɓe haa yumma maɓɓe yenni ɓe haa wasidiiɓe e nelaaɗo on yennidi fof tertolan. I mi jokkataa ɗum wallahi en waynondiraaɓe, mbiɗo jokki on jaɓa e goonga on. Konto noon jooni rewataa ɓe jaɓa ɗum ko ngol laawol ɗoo ɗaɓɓete. Sen majjaama ngool haray ɗen remude ko sumata moƴƴa, hay gooto remataa ko sunnoyte. Kaa newgol noon mo tawata wannaa e goonga woni haraɗa anndi accaamo ɗon wonaa goonga. Haray ɗum ɗo no jeya ko ɓuri himmude ko haanɗen faamude e ɗan ɗo ngurnan hakkunde men e ɓeeɗo mawɓe meeɗen. Ko waɗi noon ngurnan sahaabaaɓe wiiɗen no haani eggen ɗum min aalamil istimaa ila aalami tatbiq, eggen ɗum ka nanugol heɗo, artiren ɗum ka wuurugol. Taa hawjamɓee ɓe jaɓu hawjugol ngol jaɓinta. Cheikhu Useymin ɓe maaki alaa ɓurɗo wonde njofo haa wiwɗo sansa e ngurdan yimɓe ɓen hakkunde 10 heures e midi ko ɓe wuuri e ndeer duuɓi noogay e ko fawi. O wiya ɗum wonay hakkunde 1 heure tan, si wonaali tun afi la kalam wala salam, tigiri ara jokku haaju ma mbiɗo jokki haaju an. A yaali nelaaɗo juulii jemma toranke Abou Jahlin e Umar ibn al-Khattab islam, tawi wonaa ɓe julɓe kaa. Kon ɗon noo sabu Umar woni julɗo naa on du'a. Saadu bun Abi Waqqas yumma mum nde satti haa satti artuno ka nelaaɗo, nelaaɗo toraniiɓe peewal ɓe jaɓe yiino ɗum. Abou Hurayra nde neene mum sattini haa satti o hootuno ka nelaaɗo, nelaaɗo toraniiɓe peewal ɓe jaɓi. Awa si tawi nelaaɗo heddaaki ɗoo, kono toreteeɗoon no heddii ɗoo ko torotee kon ɗen jonnaa. Nelaaɗo alaa ɗoo ka dogen tawen tora nelan nenan yo feewu ɗo yehiino. Kono enee ko torortee kon alaa ɗoo, toreteeɗoon jaabinoowon iwiino ɗoo limaaga. Ko wiigol tigiro moole aamiron ceafi a ronkaali ɓay gasaali taw a yaali jawdi haa maaya ronkataa ɗaɓɓugol ko heɓuɗaa oo kaa ronkaacitaa. Ñannde ɓeyduɗaa heɓude oo ɗum ɓeydete wakkilde, ñannde ɓeyduɗaa perdude oo ɗum ɓeydete wakkilde. Kon ngaaccataa so a regilii a perdi kon ɗum ɓeyda e maa ko foofere kaa ko wakkilagol. Si a regilii a heɓii kon ɗum ɓeyda e maa ko foofere kaa ko wakkilagol. Kon nde accataa ñannde maayiɗaa o fanndi maa maayalta dogude ɓaawo goɗɗum hakada. Jooni noon ko a wii ɓeeɗoo kadi a ronkaniiɓe. Ko ɗum si ɓe wii neɗɗo noddanoowo joomi men tigiri tigiri si ko goonga makko o jogoto noddanguuji ɗiɗi, o noddai noddeteebe ɓe ñalorma hakkunde maɓɓe bi shafaqa wa bi rahma wa bi rifqi fiyoɓe hoto ka taguɗo on naa ɓe arte makko kanko. Innama yad'u ila llah, si woni jemma o immo o fewta joomime yiltowo ɓerɗe on o torano ɓeeɗo miɗo noddude ɓe ɓe fokkitihiɓe ka laawol joomi newnamɓe ɓe hewtoya. Ko ya sammu sakkoɗa, si a sammigaaɓe caahiɓe fokkiti tu yiida e yiilo ɓerɗe ɗen o wiya joomi wallan ɓe hewtoya, siɓe arde ɓe ka laawol ñalorma mi sammunoɓe ɓe fof wallan ɗo e bindi ma yeeso ɓe naatoya ɓe hewta. Tadu'ul ibada ilallahi binnahari wa tadu'u llaha lil ibadi billayli, ko ya noddi jeyaɓe ɓen soggaɓe ɗo hotaga jom maɓɓe ñalorma. Si woni jamma toroɗa taguɗo on yo walluɓe ɓe hewtoya ɓe fokkiti. En yalta ambarkiɗo mo anda ka yahata ha o hewtoya haray téléphone no gollude, en yaali ɗum kaa famale ambar ko ɗo mo anda ka yahata gila ka fokkitiɗo jogui téléphone haray dow e wino ga mi tanñini tun joni ɓe woɗɗa takko ɗon joni on watta e haqqilo yaa habbo ɗon ɓe nokkel kaari hiɓe arde si neeɓi seeɗa ene ɓe hewti ka ɓe hewtali a a ɓe hewtalta awla ɓe woɗɗa ɗon si neeɓi seeɗa ene ɓe hewti a alhamdulillah a fowtata ko ha humtitoɗa o hewtoyi ka imminɗamo ɗon. Ka siɓe noddi a noddi e sigira ha joni ɓe hewtal de ɓe hewtali ha joni himen yaali ɓe yehi ñallal ngal feeto o hewtali ha joni hi a mi hewti a jokkitata ka joɗo to wiya kanko hande honto yaari a jokkita ka a jokkitata awa sa cahini ñalorma nodde teɓɓen jemma gunnoto yaheteɗo ka mum on si a ndaari a tawi ɓe hewtoyaali andu no woodi kon ɓe catade ka laawol ga cahin kadi jokkitu ha tuma ɓe hewtoyi o gasi koni ha kada chekh haydo arni koni ɓe maki noddowo wa'ata koye taw yurmede ma nden e maɓɓe ɓe yiyete tumɓe tawaɗa yurmini ɓe. Bani adama no muulira yiɗugol yurminɗo ɗum e yiɗanɗo ɗum, o muuliraka añugol ɓeeɗiɗo ka kaymo muulira ɗum. E yo alsafan bun umayya nelaɗo okkumo ha o jaɓi islam tawi ala ɓurɗo añude nelaɗo on ñande o naati islam harimo jogi kaafa kaw sottiri sahabaɓe ɗiƴaddan no siwo ka ñande o naati islam ɓayɗo okkimo dammi temet tati dammo temedere fooɗi ɓe addi ɓe jonni mo ɓe inna jonnano yan safwan bun umayya inna ko kanko jeyi tawi noon ko hona teeri heefera ɓennelaɗo woni mo okkude onna komo jonnuma ɗum tawi ko julɗo addi onna ko muhammad onna limaga o hasduka ɓe okkima kaafa makko kan noon si yorali ƴiƴanɗa neɓaali nelaɗo neliti goɗɗo ɓeydu temedere temeɗɗi ɗi ari wo nelaɗo oya ɓeydu ɗiɗo ɗon o yehi neɓaali nelaɗo jonniti goɗɗo kadi temedere o addi nelaɗo maki oya ɓeydu ɗin ɗon ɗon joni o udditi ko wawi ko ronkude ombude o ronki ko wawde ombude hande kadi ka o soggi dammi ɗin temed tati o yehi o tawoy nelaɗo o wi wallahi ya muhammad ma zilta tu'tini hatta raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula. ɗiɗo dammi mi ala haaju kon waɗa ɗi ino kafan kam no simtude ƴiƴan komi soppi wondiɓɓe maɓe kon okkorami e hoore lan piidema kadi ɗum ɗo wata wuurodade ni o tawtinelaɗo safwan bun umayya ko on ƴettuno programme ƴettani umayru bun wahabin ka suudu kaba mi ƴettanima garanti ɓiɓɓe maɓen e ñamade kala ko ñawliɗa mi yoɓante waranoyen waranoy en muhammadu madina en andi ɗum to noon nelaɗo okkori haajaɓe islam ene koni wonden noddirde yay kowa no gasara ko ɗum haɗinote karamo kojo goto yuɓɓojemolo wi naibu zamanina wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana o wi hiɗen aybina tun zamanu men allahu akbar o zamanu boni e ɓe ɓiɓɓe joni boni e allahu akbar emma o zamanu haltike wo subhanallah fus waɗa zamanu men on ko enen tigui jogui ayiɓe gurdanɗan enen ɓe wuuruɓe o aduna bal zamanu mo wuuruɗen on ala ayiɓe soñja ɓuuri ko wuuruɗen ɗo kon enen koy ne woni sa ja ayi timana aduna on aduna fu so adamu anana be na aduna on boni amera ta ayde lawol no irti saati mo loko ne buda rewa longa ta hingol tig ko no boni maggo ko yimbe wurbe leydi ni woni alamo yude leydi ni no wali kadi walli nano bayri e ngebal taw nokku ka arda sempugol wadugol suru ka hoda lendi ya ya walta do do adana sa do suru ngebal do hanna do no boni e medi de ko yimbe be na'ibu zamanina wala aibu fina wama li zamanina aibun siwana ko en tigir woni ayibe on se noddi nota ka fala aibu fina la gay Allah subhanahu wa ta'ala ndikin en labbina nan berde den wallahi jama'a hota ka jom men tabaaraku wa ta'ala ko adi non ko dun woni hadafu on sitai hadafu noddo on woni ko yimbe be hoto ka tagu don wana be arka makko wana yo hebu don ka wura moddey kono si tawi dawa on wattirama dabbirdun depansi haray perdi kadi nati haray perdi nati kono si karmo ko be wi neddo noddano wo joomi meden wo fadda'iya ya ishu lid-dini wala yata'ayyashu lid-dini wala yaj'alu ad-dina sullaman li aghradihi la wo neddo noddowo o wuray fi islam on har ko fi islam yaare so tum woni murna makko na kanko o wurirta islam on yaar sheikh abdurrahman al-akhbari de makina jaa e harmudidin al-aklu bid-din ka jangal dum al-akhbari wa min al-muharramat al-aklu bid-din wa bi-shafa'a jono no wodi yobe no noddande joomi men hara inna ma yata'ayyashuna bi hadha ad-din al-islam wurere mabbe fati mafe mabbe weli wo tuma be dilli ni islam ati be ben non kummu fon ko islam wadete teddi be ben kanyum hebi wo tuma dillani islam kay ese don ko gotum ne serti idan dum do na jaa ko haa den faamu de dan do ngurnon hay ko dum do tu no hani en yonde watta nen hadil fi be do mawbe nan kanno jonne wi e modde mabbe hakkirde modde gol moƴƴagol e maɓɓe ɓuura wallugol ɓe ɓe hisa e ndeɗo majjere wona e nde sabu neɗɗo naate e yiite hay siɓe annda kamɓe kono annduɗo fo no anndi koko nelaɗo addi kon daɗiroyte ñande dardal mo jogaaki ɗum o daɗoyta ka o daɗay en sikkitaaki ɗum no gasa noon kamɓe hara ɓe annda ko honto no reweten haa ɓe annda ɗum ko ngol ɗon laawol joni wonne ɗaɓɓitude ko maale eto ɗen ɓayren yiɓeeɗo ɓe jaɓaali yondinaade haɗugolɗa te kadi mawɓe buyi e me'en hewta daraja ɓeɗo mawɓe abi hurayra hewta daraja mawɓe saadu bun abi waqqas ka salagol jaɓugol ngol ko heewi kon kamɓe haysi ɓe jaɓata no gasa ɓe laɓɓinantama poy ɓe jaɓata ma ɓe waɗata sifa goɗɗigoo andi ɓenno hara no ɓuri newaade jokkugol ngol ha juuta hayso tawi koye ɗuyto hara timmata ɓayri joni sen wii sonnaajo julɗo no haani accude shirku no haani accude bida no haani accude khurafa no haani accude ndaaro no haani wadde hijabu kamil no haani wadde gang no haani wadde soke ka buuma ɓanndu ndu fof ɗum ko dawru sonnaajo julɗo si tawi noon a yii ɓe haysi a darniri aduna on koyngal gootal hara laatin ɗum ɓeɓe waɗata hijabu ɓeɓe waɗata gang ɓeɓe waɗata soketi ene joni ko ɗon jokkata acca sirku e biɗa e aada on ka en famale joni so tawi hiɓe jogii ɗiɗo fof te hiɗa anndi ɓeeɗo noɓe fewgori ɗo ni wiigol ɓeeɗo waɗa hijabu kamil kono ɓe juuɓe on waɗirde hijabu kamil hiɓe jogii hujja o min mi nawyi harale ɓe nawyaali taw haa ka ɓe waɗata anndiɗa haani accude ɗon taw fi hijabu jokkaaɓe haa ɓe eto ɓe aña koko ete sirku billah ɓe aña ndaaro ɓe aña talkuru ɓe aña karamoko ɓe aña biiniri nafi ɓe aña barkinorgol ɓe laaɓay ɗum poyi ɓe wona allahu on tun hara ɗum ɗo tun no yoni ɓe ɓe terto humagol e kala mo tawata wona adduɗo jonni ko nelaaɗo addi kon hara ɓe jaɓantaamo gooto sanataaɓe addaabe darnaabe ɗon. Ɗum watta wiide enen ko ko maaku ɗon ɗo ɗum koye sunnanelaa ɗon jeya, ɓe watta heɓude ɗii ha minen nday si tawi wona sunna on ɓe wiimen wata min jokku, ɓe wiimen kadi yahugol karamo ko ɗum moƴƴaa ko sirku, awa mi yaata ara e moƴƴaali. Aa ɓe wiimen dey wiigol lewru kaariiru jombataake wo ɗum kadi jeyaaka e islam, minen kamen tora women okkay haray moƴƴi. Di mana ɓe yaadude e bakkatuuji ɗin haa ɓe yaadaali e shirku e bidaa e hurafa ɓuri hoyfude ɓe naɓorde ɗii fof. Naa gootum kaa ko gootum wonaa gootum. Idan ma la yudraku kulluhu wala yutraku wala yutraku julluhu. La budda daranoɗen ɗum ɗo hakkal qiyam, nde tawnoɗen daraniiɓe kala ko ɓe hato jinni kon, kala ko ɓe nodduma ɓe wi baaba wallitolango e fii hunde kaari a wiya aray jooni inchallah kisan a wakkili ɗum ka kaa wiya eey no ɗuuɗi nde ala jonnude nani a wiyata ɗum nene ma a wiyata ɗum baaben ma aɗa wakki kisan yahay kadi jooni wakkiloraniiɓe ni kadi diina e toɗa wonde yaha wonda e maɓɓe sowdoɗaaɓe haa ɓe faama ko nafata ɓe kon ɓayri hiɓe anndi naa a gaño maɓɓe walloma ñaama walluma heɓuɗaa ka waaloɗa walluɗoma holtuɗa si a nawni toppituɗoma fiya ndikku sa landama gaño a sappataako o ka sappoto on. Si a jaɓii o wanaa gaño ma a jaɓantaa giɗoma laaɓar reedu makko a jaɓa haray. Ɗum ɗo Abou Hourayra no jeyaa ko janni en e ngurnan yumma maɓɓe tan. Ɗum ɗo tum woni ko haanɗen haanude tigiri tigiri tigiri annden. Idan Abou Hourayra jeyaa ko jannen kadi e ngurnan mum ɗan anngal ɗaɓɓirgol ɗan ɗo ngurnan aduna ardagol yiɗugol ardugo ardagol jullo haanaa dogande ɗum. Nelaaɗon mi maakii kala ɗaɓɓirɗoon ardi neelan o hannda e ardingol taw on ardinmo townoyta awale hannde ko ardi neelan fewndi e aduna o. Nelaaɗon mi maakii kala wiiɗo lammi neela taw lammin menen kala landiiɗo men laamu min ardintaamo ko waɗi noon o hannda e mum gaynoowo on koyo ɗaɓɓite o jonne gaynoowo on wonaa ɗaɓɓoowo. Ndarten salafa haadihi l umma ko ɓe faweteeɓe fiiji ɗin ɓe jaɓira ɗi kara han ɓe yaada e ɗum e wullugol e annde wallahi rewa e laawol ka ɓayri ɓe anndi ko masuliya kono so tawi ko jonneela mi heɓa kami wuura ɗo ɓay noon henndii ɗo ko wiigol e ɗaandi ɗum juutataa so a fijiiɗaa perdi jooɗo ɗon mooɓu ñaama mooɓu ka ñaamoyaa so a accitii o ko men ɓeɓe nafitorta batte makko. On yaali Umar bun Abdul Aziz al khalifatul khamis ka hollugol laamunaa ko dogante o ɗaɓɓaano ɗum jama on alaangal fallaali yo jaɓo khilafa on o wi la haa ɓe wii ko an tum heddiiɗo so a jaɓaali a yeeɓii ko jooni min accii ɗo ko yo ayni o jaɓi on so taw yeebu ko duuɗi ɗiɗi o laamii e ndeer aduna on duuɗi ɗiɗi tum tawaali hay fof ɓe wii nunɗal laamu makko ngun yahuno haa kay torotooɗo alaa e ndeer juulɓe ɓee alaa aroo wi a okkora gooto fof no mari ko yoni haaji mum. Nunɗal makko ngal yehi haa tawi koye hitaande makko duuɓi ɗiɗi ɗin tun heɓii ka bono acci ñaamude dammol koye ndeen hitaande kulle buruure ɗen tertii kulle ca'e ɗen li adlihi ɓen ka silaafa makko ndaaren. Ɓe wii koye ngurnan makko ɗan tun wujjugol acci few on anndi hoore wujjugol ko honnu ko ndeere ran kaakuma anngal yondinaare woni hoore nguyka e anngal peewal salafu noon no anndi ko ɗum ñawndirtee ko ɗum ɗo ko diddu mum o ñaw ko diddu hu ñawndirtee. Gooto e kara mo kojo meeɗi ɗettude puccu mum ari jannugol lo janni ka ɗuɗal makko haa o gayni tawi mo saani nguɗa goɗɗo rewi ɗon santingu waɗɗi yaade mum o janni haa o gayno yalti o yaali puccu mum ɓe ɗaɓɓiti haa ɗum metti taaliba ɓen haa ɓeni ya cheikh udullah ala hada al adou soroyo allah subahanau wa taala bonnu fii o gaño o ronku ko wujjasinaa puccu mum ngu kara mo kojo on ɓanti juuɗe mum ɗen wii joomi mi torike ma arkisu o peewal e ngalu ko haɗa kam wujjugol efetti be hoti tafe da berde men no yaajiri non arki su mongalu e peewal haɗay ngumo wujjugol ɓaawo ɗo fewnumo seppi hoti jeppi ko fewndi enandi ɗum no weli fillaade ko noon enen hay soko téléphone humma wujjaɗo ka jiifa ɗum no jare waɗugol darde ɗiɗi huɗamo ka téléphone e puccu ko gore na gore na daayi idan hina jeeya eko ngurnan yumma abi hurayra hollata en wonugol dokkal wona worɓe ɓen heerani ko sonnaɓe buy faami sonnaɓe buy no faami ko worɓe ɓen tun haani okkude debbo kañum okkata tawi noon no wooduno e sonnaɓe sahabaɓe surtout yumma men aicha hari ɓe mottay ɓe yeeya koɓe mottata kon fiiyoɓe heɓu koɓe sakko kamɓe kadi ɓe yoɓoye ñande darngal majjinoɓen ko ɗum dallinorta wi hey sonnajo no waawiyeyde yumma men aicha hari yeeyey wiyen eyyi yumma men aicha yeeyayno goy ko ɗum ɓe yeeyayno ko motti ko honɓe ɓe yeeyayno kamakiti o o waye siɓe henndike mbuɗɗin ko honɗum ɓe waɗaynoɗi ko koɓe soodamiranji koɓe werta o o waye koko ɓe sakko fii darngal rewɓe men wonɓe yeeyde ɓen ko fii darngal on yeeyde acca tum wolen ko woni kon ɓayri ko ɗum ɗo ɓe ɗettata ɓe buuma e haqqille nuɗen ɓe yaltina rewɓe ɓe naaɗaɓe ka marchéji ɓe hukkodire kamɓe worɓe rewɓe sooƴe sooro karanne haa diina yeebo haa hiɓe renti tehi no laaɓani ɓe ɓe naatoy ta aljanna ɓeeɗo rewɓe maɓɓe daɗo yaali yiite ɗum waata on ɗa wonde makko hiɗa accude mo waɗa ko welata mo kon hiɗa jokki haaju ma ɗawi a ronku hay fuy ala ko manki fuy ala wolude hiɗon wondi ɗon o yaa o naata yiite naata aljanna wiya aw ɓay a jaɓano mi yehi ɗum alaata buy eko wiyete ɗo noddanay yo rewɓe yeeyu ko yumma men aicha yeeyayno aw no sellani sonnajo ka yeeya jaɓen no selli ka sonnajo yeeya honɗum o yeeyayno yumma men aicha ɓe dallinorɗen ɓen ko motti ɓe mottayno naɗen gandi mottugol ɓe yeeya koɓe motti kon ko honɓe ɓe yeeyayno ka makiti o o waye rewɓe ɓen siɓe yeeyiɓe henndike mbuuɗi ɗin ko honɗum ɓe waɗaynoɗi no ɗi ariri noon ko noon ɗi feɓɓirta kal asma'i wa sifat ɗuytatake ɓeyda husno ɗi ardiri noon ko noon ɗi feɓɓirta min kadi yomi taw e ñande darngal komi yoɓe ka sakkiiɓe innal musaddiqina wal musaddiqati eyi rewɓe men wonɓe yeyde ɓen kon heɓi wo ko coñcol labangol ko yaltire yaasi e miranji ko paake ha maaye hara gollirtake woni haaju mum nani wertugol miranji ɗum ko israfu noon soodugol miran hum kon a gollirta ko israful maal ko bonnugol jawdi miran hum kon soodata kon tawa ɗa mari haaju gollirgol kon si ala haaju gollirgol kon ɗin mbuuɗi ɗon ta waɗɗi mbuuɗi dariɗi waɗuɗi tawyaade ñande darngal soodugol gerta taabal tewmiranji hara mafatake ha tenkita ɗon gongal rottana goɗɗo ñaama taw miyamungal de ha ngal hoɓo konnungal moƴƴinira ko fiyongal hoɓo ka konno moƴƴini paniwal ko fiyongal gollire singal gollirama ko fiyongal lannu gongal kadi soode an e hoorema ko tagiraɗa ko fiya maayu siya maayu a yehi goɗɗo goo ara lontoma sikkuɗangal faniwal nangal itte ɗon ngal hoɓo na jawdi darindi ni ɓe wi sinno hikma joomi men on wonani ɗo tirno aduna wonatanoko si tawno gila ben men adama haa ka wonɗen ɗo tagaɗo wono wuuri en heƴayno aduna en heƴay awa ɓayri joomi men mo tagi wo ko seeɗa wonata yaaha afi piiji moƴƴina ɗinɗi fo hiɗi moƴƴina fi seeɗa seeɗa kon wonata aray kon yehi ɓe wi innal jadidaini ida stawlaya ala jadidin adna yahu lil bila ibnu duraydi ko ɗum wi wo ɗi kesi ɗiɗi kala kadi yiili e hoore kesum ko kon kesiɗi wo ñande go kon hiɗɗa jemma ñalorma kala ka jemma ñalorma tawi neɗi tawde ñande go a tawoyey ɗum ɓoomi a tawoyey ɗum hiɗɗi a tawoyey ɗum nawyi jemma ñalorma jokka e bani adama gila ñande woni toɓɓere ndiya jemma ñalorma yiilo ɗon ha wona huyre o wona teewu o wona ƴe o wona neɗɗo o jibine o wona boobo o wona paykum o wona suka jemma ñalorma o jokkimo bay tum monato de hakko ne jamma nyalor mako ni o yarata o yidi o yida o andi o anda ko ni o yarata o yara ni ha o turoyo o yara ni ha o ronka o yara ha o watta jodoraade karahan o yara ha watta immoraade karahan o ya ha kuri di laba o ya ha nyike sola o ya ha o detta tuggurdu o ya ha walla jodede o walla imminede o ya ha watta wallede o nyama o ya ha o maya yaati innal jadidaini dastawlaya ala jadidin adna yahul bilal bil akhira jamma nyalor makala ko nebi rewde hore mu ayno hiday jodi yangal mirama sangar rotire ha ngal hobo ko dun do so na den jodi kaati ji weri ji werte al muwar ji fode ko gollirta ke gol walline hara tawata mudda bura dum joga gol ko goddo nafi torta kan guddano buri dum salafa andano dum nelado kadi alano dum ka suudu mabbe ala hun kun gollirta ke kun alato bal wonde don ayno hala be ala ala nyande go be heli haaju wala gol tawi ara buri ni be wetti tabe walo be wali kaleedi umar ibn al-khattab arkay be dani acci haabe fini be fini tun tawi lendin naati kale ka bandu mabbe batte mudum ko be awli jungo ngon kon umar wi nelado hanno yeddo men andan gon buri ma dum goddum wala tabaati ah umar yadi haaju wala ko lendin no hala gon wali kale jonnon enen ko ma danki ci wona carte place matela o wona mo 200,000 dimana soro sarare ne purtu hara non kadi ka wiwo be den no jokki nelado on andi na be anda goy won na be anda be won ne wolande den en wolnali den ko wadi non si tay andube be jabali moddude ya yawtube wolana be no satti fayra wala tum den usar sari en non kerana tali ka suudu mabbe kusar kare ayale de nguma be kera buru de konto ko wolta ton hammata waden no jodi don ombi ngal bafal don termi go to rewata do modja no wodi be tawa ka be moddi wotu ma am moddi ra hide habdima fanni ma modja do modja ta jon no angal ma moddu gol ko sakka gol e ka dina jon men afa ba do no di do don ngale noddo be ko hadi himbe be fewa ko baye be fewa nende be fewi woni be ben fewa ay do da wala tumen ko ko no yide non non musabe kare yi ali nindu ko mbo udde dum na kanko ko ko no yide do wa son na jowa tawne kare ni usab tengu mabbe no wada hunde kare ko mbo udde dum wata wade na on don ko dun yimbe be moddi be anda be moddi wotuma moddi be ben jabi moddi de be ngure majju be be moddi wotuma be nguli moddi be ben jabi moddi de ko dun si jomi men tetti beyngu annabi nu e beyngu annabi nu tun naadi be yite jahannama nyande dargal bayde salike moddude yimbe be moddi en yali dum tabe annabi lu ta annabi nu ko aljanna nate e la dukhul an nar ma amada ma ad dakhili bayde be jabali moddude alaka noddo on darane e beyngu re munne tun do non kala tudi do dum o tuli ka kolorata mo watane hakile dum modja idan hina jaa ko etteten e jikko beedo sonnaabe okkugol tawgol wallita to jamaa on okkorabe yerko mari ko harana e wonu tun e hore goddo e yi yoga sahaba be wi wo yoga tabiina be wi sharti en yaada e lawongol do tirtengol depansi nyandu men dum ha hewti tan mi ron litike si wana dum sendel lawol en yi dum wi en do jon akhi konton no yarde ko lagena a honto sita onon non ko labe onon non kono menen ko kundara men tippoto Allahu akbar a haray na fala en hawtu lawol haray no yandi mi tori ko ngila do ha wayno ndiren nyame ton fo o tela mi detti den wada dum pompire den gollira dum har en ala ko wadiren dum woni ala ala ko depansira do dido sato nay ha be hewte ala gin ton tippike mbur soda nyamo ton tippike manda soda nyamo ton tippike kundara soda nyamo ton wayno ndiri ka wayno ndir ton don wayno ndiron adetta ni on nyandu lawol ngol fu oda wi lawol mengol sen yada e sharti on kala ko hebuda haaju ko nyamete ko mil landoto da ko ma ko maru sa jabi yada sina dum hare en yada ta en tawano dum ko ni wonde wurirde ka dum ko fille tum dum ko bistaji tum muskila yahra da mar ko wadira dum hare oro selna je janna en tu wonu ko okkowo kum mun ko hara kum faada arana ya tabu fima antum taw buri hejay don tawara lu ngare alor ray payle jawdi abu hurayra wi jawdi ka aduna do ko fiji didi kala faamu do dum jogata ko jawdi marandi ronka di wadde kana fata don be maaki kullu insanin fi hadhihi alhaya daifun wa maluhu wadi'atun wa fadaifu murtahilun wal wadi'atu mardudatun labud ka kala mo yida ka dowleedi do ko kodo kodo ma egga o fe jey kodo werata siko gonga ko kodo ka no wodi heddo so daadu na do o yahay jawdi makuni ko kalifu ko jomi men halfinma kala non ko neddo halfina habbo jommu arta na nyande go ka kalifa do kal ko gotu jomi wi wa atuhum min malillahi alladhi atakum di jawdi ko min halfinma jonnumo don ko min je e onye milo mo marba do ko min halfu mari jonna na mo don de samilo ya e no dudi ni jonnata dum no hani kwanje ori jonnuma milo ngo fona kanko je ko taw arto dum wala ni toma tu woni kalifu ka jonno ji tawi o halfinima o landi ci kama der 1 million mil franc jonna nan kari do mil franc hande o ya marse o defa kanko be gure mako na wi o jonna taw mil franc 100 franc kay aw kwanje aje haray ko dun si be do sonnabe worbe be ne sonnabe be nelabe ne be fono fota terka mo be ko dun si karamo ko do goto mo wi law kanatin nisa'u kama dhakarna la fuddilatin nisa'u 'ala ar-rijal si taw no sonnabe rewbe do be woni julbe fo wa ono wa sonnabe sahaba be ben wo en wi ay no rewbe ben no buri worbe buy dun non ha joni goyno tabiti no di rewbe buy burbe worbe buy fayri den yide do defte de sonnabe windi har worbe no do be wataade jangude ala amba buri moddede an la sam fami go fayr moddede al khairiyya fil islam fal iman wa taqwa moddido kamen ko andude ko jogi do dina e taqwa ka man tira do wo modja ayay do son sonnaje no windi deftere hara ko o doktora hara anja a hen nike ne anjong galle on awata ha sigude janga sa sigilde a jangi awata firude jiye den anya hombo buri moƴƴude ko kanko ka ko an ko kanko sitay non sonnaje hawa tiwindude ya ahi deftere a jongalle halfinaɗo suudu tew natoyoɓe aljanna hara goto natal yiite a wawali jangude winnaɗo haray ɗum ɓoylike dey kono jonmi wi ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum ɓey gure mane fo ta goto nato yiite wimani sa tawilan ɗo goɗɗe maɓe natiyite andey siɗa halfina suudu tew natoyoɓe aljanna ta goto nato yiite siɗa yiɗi jam tena tire sa aljanna fina famugol bindi gollitiraɗi ayya ta deftere jangande fama ɓeɓe naato e aljanna kono ɓe anda hontoɓe rewrta hayso ɓe naato e hontoɓe rewrta hara koye juuɗama ko an noon halfina ɗum awa idan faamen ɗiɗo piiji annden moƴƴere men ka joomi men ko konti moƴƴo ko dariɗo ko wi kon wo kala daraniɗo ko wi kon ko woni kontaɗo ka makko kala dara mo daranaki ɗum ko yimɓe ɓen konti mo aduna ɗo wo konti joni men tabaraka wa taala haray kontamo hay e fof kulasa on ka gasugol abu hurayra torino nelaɗon yo nelaɗon torano toro joni meɗen yo okkumo hunde wootere o wi nelaɗo toranela yo allahu subahanahu wa taala waɗu jeggol yiɗugollam min e nene an e ɓernde kala jurɗo gonɗinɗo mo gonɗini on nelaɗon ɓe maki allahumma habbiba ubaydaka hadha wa ummahu ila ibadika almuminin wa habbib ilayhim almuminin falhadisu rawahu muslim abu hurayra wi nelaɗo toranelan yoɓe yiɗa yimɓe ɓen min kadi yomi yiɗu gonɗinɓe ɓen gonɗinɓe ɓen yiɗanmi jonin o wi inna alladina amanu wa amilu salihati sayajalu lahum arrahmanu wudda waɗanan ɗum mela don be maati joni ni tori kema yidi e Abi Hurayra e nene makko faade kala gorko juldo ma debbo juldo gondindo ma wadu haram yidi Abi Hurayra himoyde nene Abi Hurayra yidi nge Abi Hurayra kala juldo gorko e juldo debbo gondindo ma ene mo arido tawi alamo yenna sina o ahaga yu addu min almu'minina en fami ma ko nelado joni yidi Abi Hurayra e nene mudum faade e kala gorko e debbo juldo gondindo ma wadu be harano yidi o mo ari ani o hara susa tawi de huwa min almu'minina ina jeya non e burbe anyude Abi Hurayra ashi'atu rafida bal alamo be julirta be toho si tawi dawal mabbe ngal jabama yo dum nato yite buri Abi Hurayra mo wi be ko be gondi be ara wanna gondi na son tahe boto idan dum do hina jeya ko Allah subhanahu wa ta'ala wadani Abi Hurayra ko dum se karamo ko jogoto winde deftere الدفاع عن أبي هريرة. نشي أول نيرمي نيرمي بإني و أبو هريرة هنو ناتر تا إسلام دو إتاكتو سلو أوري كو بتايكم فو دون هذا ممكن نواي وند أبو هريرة نيانده كو سلو نو هذه صحابة بي أبو هريرة كو هنجي تا ينلا رو كو نبودي هنو هبير تا دون ويو قاتن هبا دون فايري أن أري أن ناتي إسلام يهو بمون جسي جوكو نو جسي مون nato yobe kamarse naati gese mum jokko yobe dammi mum jokki dammi mum min subi wondugol e nelaaɗo wanno ɓowdi wondirta e jom muɗum min sertata jemma ñalorma Abu Hurayra gere naati islam ko ahlu suffa o wuuri ha nelaaɗo feƴƴini kala e jille maɓɓe o waalata ko ɗon o ñaamata ko ɗon o ñallata o alaa ka o yaata nelaaɗo luftatamo ɗon haaɓe feƴƴini kala e jille maɓɓe ñaamete makko ko nelaaɗo jogi ko si nelaaɗo neldaama ñaamete ɓe okkoramo ɗon falaka o yaata o yi nelaaɗo ɓe sertata sina yer ko tawata kon maɓe waalo ka suudu o waalo yaati kono tuma ɓe mbaɓɓi ɓe yalti wo ɓe tawaymo ɗon duuɗi tati jemma wo ñalorma wo ɗum no waawi wonde walla wata wonde heege tamtinaynomo ɗon haa yimɓe ɓen yurminamo inna Aba Hurayra yaw ɗaɓɓoya ko ñaama o inna nelaaɗo maakay ko ñinanaali ñala yan ɓe maakay ɗo ɓaawo an goɗɗum sin yehi ha ñande goo o wimi yalti ka suudu ka nelaaɗo kade jinno maɓɓe ka suppa miɗa yahde ka juulirde juulugol mi yani laabi ɗiɗi paɗɗe ka laawol mi hoccaasi mi hewtoyni juuli iwtugollan ka juulirde arta ka suppa ɗon mi yani laabi tati mi heɓi laabi joyi yanaaɓe taa mi faɗɗete haa juuta mi iwta mi immo tawa feetere nanngaalan fusuwaɗaalan mi weela tun heeje tun konayno balɗe tati balɗe nayi hara mi ñaamaaɗe kono mi taa mi waata yaade mi arta mi yeete ko nelaaɗo maaki tawi ko wongol ɗon ɓuranimi o tigi nelaaɗo maaki o alaa on haqqe kan yiya ɗum Abu Hurayra wi mi woni balɗe tati min ñaamaali ka nelaaɗo nelaaɗo neldaa kosan tawi noon ɗan kosan ɓay mi hayni ke ɗan telman ko mi weela hunndu kankon taƴi faale kosan ɗan kono nelaaɗo kamɓe tigiro no ɓe townirayno fiiji ɗin noon hino satti haa ɓe innimi Abi Hurayra fele tunkun no fanɗi mi henndi ko mi jonni ɓe mi sikki ɓeɓe yara woni ɓe jonnami ko heddi kon ɓenni jooɗo mi jooɗi ɓenni yaw noddanami ahlu suffa fof ɓe ara ɓurnon capanɗe jeeɗono ɗon Abu Hurayra won nelaaɗo ahlu suffa fof wo eyi ya noddaɓe ɓe ara joni noon anndi kanko himo weela joni muskila on ko tawsiɗan kosa yona e nelaaɗo yona ɓe noddeteɓe fof balɗe tato ñaamaali nelaaɗo maaki noddoɓe ɓe noddoya fof ari nelaaɗo maaki yaw kala julɗo mo fottuɗa ka hoore laawo inna yo ar ɗen ka riyadu salihina gista onno toon o yehi o ɗaɓɓite haa o wi nelaaɗo yerɓen fottiɓen ko ɓeeɗo nelaaɗo maaki gasi joni jooɗe moƴƴa ɓe jooɗi nelaaɗo no ñe'udemo kokoyete alkanaa yondinagol wa taqdimul gayr wa aatalul gayri ala nnaf tawgol ko weelaɗa oɗa wakkili jonnude kaari o ñaama si ñaama tawi ɓe faala aawde ɗumye makko ɓe jonnimo pele tun ko kamɓe ɓe yaraw taw ɓenni Abi Hurayra jonnangen ɓeɓe yara si ɓe gayni adda Abu Hurayra woɓe fof mo jonnuɓe fof o fuɗɗori ka ñaamo mo o jonni wo o daro o sikka ko ɗon kullannata on ɗon yara haa haara o jonna mo nara o taw hino ka wonno don nelano maka jonno oda o jonna do te o nodduno be fop yari ko san dan ha dallanni o ari o jonni nelado nelado maki yarhumi yara subhanallah aw o yari no o sikki o lannay dan o yari o huni kadi taw yaru dallan ha ran nelado yarali o yari o yari o tutti nelado maki beidu o wi a nelado ko ta ronko hebude be maki yaru o yari o yari o huni o jonni be maki yaru ha hara o yari ha o hari o jonni nelado nelado maki Abu Hurairah a hari wo hin wo beidu wo nelado place e baki subhanallah welano do nanen ha tay wata darade buri chappande jeedi do yari pele kun kosa Abu Hurairah wi ko buri mi hawnude nde mi detti dan mi jonni nelado tay kabe jonnuno mi fuddi don duyi kaake kikkaake te fo haari tew nelado yari kanyum kadi ha haari detti ko heddi ko joddinani don aroobe baaw akhi sa wuri diya be beydo to tum gondina nyando dum beydo to tum jonno beydo shi ara fi baabe ko o do be mari mo be yenna ko mo mari mo be aybina kono nelado be maatino min alamatil imani hubbul ansar wa min alamatil nifaqi bughdul ansar ne jey alamande gondinal yido gol sahaba be nelado den ne jey alamande nafiqi yagal labugal tawgol alaga ne buri nel sahaba be nelado den shi ara fi dano ko don nati Allah subhanahu wa ta'ala moddi battaneje meden din holla yimbe be gonga on haabe ya dum woni gonga nonano be jabugol o holla en gonga arti sen jabugol dum o dandaye wurugol e mere o mujinal haliji meden e battane meden kama kana fi hadha min sawabin fa min Allah wahda wa ma kana fihi min khata'in fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah